בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות נזקי שכנים הלכה ב'. א', על פי המאמר המתחיל, בקרוב עליי מרעים וכולי, המדבר מקריאת שמע, סימן למדבב, עיין שם. כי יש 70 נפש בית יעקב, 70 פנים לתורה. בכל נפש מישראל, קודם שיש לה התגלות בתורה או בעבודה, צריך להצטרף בגלות של 70 אומות, היינו בתאוותיהן. וכלליות התאווה של 70 אומות היא תאוות ניוף. וקודם שזוכין לאיזו התגלות, בהכרח להתנסות ולהצטרף בתאווה הכלליות של 70 אומין, ואחר כך זוכין להתגלות התורה. בשביל זה, כשקוראים קריאת שמע, צריך להעצים עיניו בבחינת אולמתא שפירתא דלית לעינין. כי קריאת שמע הוא בחינת מלכות דקדושה שעומדת על 12 בקר שהם 12 שבטי יה. שהם 12 תיבין שיש בשמע וברוך שם. עיין שם כל זה היטב. ועל כן, על ידי קריאת שמע מלכות דקדושה, נכנע מלכות הרשעה שהיא תאוות ניוף. ועל כן אז סותמים עיניים, לאורות שנכנעין על ידי זה השבעים אומות, דהיינו תאווה כלליות הנ"ל. וזה שכתוב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וכן שמשון הלך אחר עיניו. וכן נאמר בבלעם שתום העין. כי תאווה נעל ובחינת פגם העין, כי תאווה כלליות של 70 אומות וכולי עיין שם. ועל ידי התגלות התורה, מוריד נשמתין חדתין לכל אחד לפי בחינתו, לפי תפיסת המויכין שלו, כי תיקון המויכין על ידי תיקון הברית וכולי עיין שם. כי זה הכלל שמפי עליון לא תצא כי אם אור פשוט. רק כל אחד לפי הכלי שלו כן הוא מצייר האור לטוב ולברכה, או להפך חס ושלום. ועל כן היה בלעם חפץ לצייר האור לבחינת כללה חס ושלום על ידי קלקול הכלי שלו. כי היה משוקם מאוד בתאווה הנעל שעל ידי זה הוא קלקול הכלי כנעל. אבל לא היה יכול מחמת שישראל היו שמורים מתאווה הנעל, כמו שהעיד עליהם הכתוב שבטי יה וכו'. ועל כן נצטייר האור לברכה. וזה שכתוב, הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנו. עיין שם כל זה היטב היטב. בית. וזה בחינת מצוות הרחקת הנזק על כל אחד מישראל, שמוטל עליו להרחיק הנזק מחברו. ואפילו ברשותו, אסור עליו לעשות דבר שיגרום בו נזק לחברו, וחייב להרחיק. כמו שנתנו רבותינו זה על שיעור ההרחקה על כל דבר ודבר. והעיקר הוא היזק ראייה. כי עניין איזה קריאה שיכולים להזיק על ידי ראיית העין, זה מבואר היטב על פי המאמר הנ"ל. כי כל ההיזקות שבעולם באין על ידי בחינת השבעים אומות, כי הן מזיקה דעלמה. היינו על ידי תאווה כלליות הנ"ל שהיא תאוות ניוף, שהוא פגם הדעת, ונפגמין כלי המויכין, ועל ידי זה באים כל ההיזקות. כי כשנפגמין כלי המויכין על ידי פגם התאווה של השבעים אומות כנעל, אזי נמשך ונצטייר השפע בבחינת מאורות חסר, בבחינת מהרת השם בבית רשע כמבואר שם, עיין שם. ומשם באים כל ההזקות על ידי הכללה חס ושלום השורה שם, על ידי שנמשך ונצטייר השפע בבחינת כללה חס ושלום, על ידי פגם הכלי, שנפגם על ידי פגם תאווה הנעל של שבעים אומות. וזה בחינת היזק ראייה שיכולים להזיק בראייה עצמה. כי תאווה הנעל של 70 אומות נאחז בעיניים כנעל. ועל כן יכולים העיניים בעצמם להזיק על ידי הסתכלותם לבד, מאחר ששם נאחז השבעים אומות, היינו תאבן על, שמשם הוא עיקר קלקול הכלי, שעל ידי זה נמשך כללה והיזק חס ושלום. וזה בחינת ההיזק הבא על ידי ראיית העיניים. כמו שאמרו רבותינו זל על בלעם, בכל מדיסטקל איטלטיה. כי עיקר הכללה וההיזק חס ושלום הוא רק על ידי קלקול הכלי כנל. וזה תלוי בעיניים ששם נאחז התאווה של השבעים אומות כנל. ועל כן בלעם שהיה משוקם מאוד בתאווה זו, על כן היה רע עין ובכל מדיסטקל איטלטיה כנל. ועל כן זר עד יוסף שהיה שומר הברית והיה הכלי שלו בשלמות, על כן אין עין הרע שולט בהם, כמו שכתוב בן פורת עלי עין, כמו שדרשו רבותינו זל. ועל כן צריך כל אחד מישראל להרחיק עצמו שלו להסתכל בשל חברו, שלו להזיקו בראייה חס ושלום. כי כל אחד כפי מה שעדיין לא נזדקך בשלמות מתאבן על של 70 אומות, כל אחד לפי בחינתו, כן יכול חס ושלום לגרום איזק בראיית העיניים כנל. וכשסותם עיניו לבלי להסתכל בשל חברו, זה בחינת תיקון הברית. כי עיקר תיקון הברית הוא בחינת סתימת העיניים כנל. וכשמזיק את חברו בראייה חס ושלום, הוא בחינת פגם הברית. כי נתן אחיזה להשבעים אומין על ידי הסתכלותו בשל חברו, שעל ידי זה בא ההיזק. כי עיקר ההיזק בא משם כנל. אבל כשסותם את עיניו שלא להסתכל בשל חברו, כדי שלא ליתן אחיזה להשבעים אומין, החפצים להזיק תמיד, זהו בעצמו בחינת תיקון הברית. כי עיקר תיקון הברית להכניע 70 אומין, שלא ליתן להם שום כוח ואחיזה, שזהו בחינת סתימת העיניים להכניע 70 אומין כנל. וזה שאמרו רבותינו זל על פסוק וייר את ישראל שוכן לשבטה וכו', ביקש להכניס בהם עינורי, וראה שאין פתחם מכוונים זה כנגד זה, ואין עינורי שולטת בהם. ועל כן אמר, מה טוב הוא אוהליך יעקב וכו'. ולכאורה, איך מרומז בפסוק שוכן לשבטיו, שאין פתחי העולה מכוונים ואין עינורי וכו'. אך על פי הנעל, כי מה שאין פתחי העולה ישראל מכוונים כדי שלא תשלוט עינורי חס ושלום, זה בחינת תיקון הברית כנל. ותיקון הברית הוא בחינת שבטי יה העדות לישראל, שעליהם שוכן מלכות דקדושה, העומדת על 12 בקר כמבואר שם במאמר הנעל. וזהו ויר את ישראל שוכן לשבטיו, לשבטיו דייקה, בחינת תיקון הברית, בחינת שבטי יה, שעליהם שכינת עוזו כביכול כנל. וזהו שוכן, בחינת, ושכנתי בתוך בני ישראל. ועל כן דרשו רבותינו זל על זה הפסוק, ראה שאין פתחי העולה מכוונים, ואין עינורי שולטת בהם. כי זהו בעצמו בחינת תיקון הברית, בחינת שוכן לשבטיו, מה שנזערין מלהסתכל בשל חברו, ואין עושים פתחי מכוונים. כי מעלימין וסותמין העין משל חברו, כדי שלא ליתן אחיזה להשבעים אומין להזיק חס ושלום. שזהו בעצמו בחינת תיקון הברית כנל. ג. נמצא שהרחקת היזק ראיית העין משל חברו הוא בחינת תיקון הברית כנל. וזה בחינת הרחקת כל הנזיקין. כי כל ההיזקות שבעולם באים משם מבחינת פגם הברית, פגם הכלים, שעל ידי זה נמשך היזק חס ושלום. ועיקר סילוק ההיזק משל חברו הוא על ידי ההרחקה. ועניין ההרחקה, יש לרמז גם כן על פי הנעל. כי עיקר ההיזק בא מפגם הכלים חס ושלום, שעל ידי זה נצטייר האור להפך חס ושלום, לבחינת כללה והיזק, וזה בא על ידי פגם הברית כנל. ועל כן צריכים להרחיק מחברו כדי לסלק הנזק. כי עיקר תיקון הכלים הם על ידי בחינת ההרחקה. כי פגם כלי המויכין, שמשם באים כל ההזקות, שהיא בחינת מלכות הרשעה, בחינת 70 אומין, ומשם כל ההזקות, והעיקר על ידי פגם הכלים. כי תיקון הברית הוא תיקון כלי המויכין כנל. כי תיקון הברית הוא בחינת תיקון שבירת כלים כידוע. סוגריים, כי עיקר השבירה היה באור העיניים והתיקון היה על ידי מלך השמיני בחינת תיקון הברית כידוע ואבן. כי עיקר השבירה היה על ידי בחינת ריבוי אור. ועיקר התיקון על ידי שמקבלין האור במידה כביכול. ועל כן העיקר על ידי שנתרבין כביכול הרבה כלים וצינורות לקבל האור במידה. כי כשנתרבין בחינת הכלים, אז יכולים לקבל האור במידה על ידי ריבוי הכלים כביכול. ואזי נתקן פגם בחינת שבירת כלים, ונתבטל אחיזת הסתרא אחרא, אחיזת הרע של השבעים אומין, ונתבטלין כל הקללות וההיזקות, ונמשך ברכה ושפע טובה בכל העולמות על ידי תיקון ריבוי הכלים כביכול, שעל ידי זה נמשך האור במידה הכנל. ועל כן, עיקר תיקון זה נעשה על ידי תיקון הברית. כי עיקר תיקון הברית הוא בחינת המשכת האור לתוך כלים כביכול. כי עיקר הכלים כביכול נעשים רק על ידי התחתונים, כמובן הוא מבואר שם במאמר הנ"ל, שהאור היורד מלמעלה הוא אור פשוט, ולמטה נצטייר כפי בחינת הכלי שמתקן כל אחד. כי עיקר תיקון הכלי הוא תלוי במעשה התחתונים, ועל כן עיקר התיקון תלוי בישראל עם קדוש. כי כל אחד ואחד מישראל הוא בחינת כלי להמשכת אלוקותו יתבח למטה על ידי מעשיו הטובים. ועל כן כל מה שנתרבין ישראל, נתרבין הכלים כביכול, ונתרבה שפע הקדושה, ונתגלה ביותר אור גדולת אלוקותו יתבח. ועל כן לא קיבלו ישראל את התורה עד שהיו 60 ריבו כנגד 60 ריבו אותיות התורה. כי עיקר התיקון הוא על ידי ישראל שקיבלו את התורה. כי השם יתברך שיער בדעתו שאי אפשר לגלות אור אלוקותו יתברך למטה כי אם על ידי 60 ריבו אותיות התורה שיקבלו 60 ריבו ישראל. כי כל אות מהתורה וכל אחד מישראל הם בחינת כלים וצמצומים להמשכת אלוקותו יתברך. ועל ידי כל הכלים האלו כביכול, די כאז יכולים לקבל אור התגלות אלוקותו יתברך. ועל כן, כל זמן שלא היה 60 ריבו ישראל, לא היה אפשר לקבל אור התורה למטה כדי שלא יזיק ריבוי האור חס ושלום. וזה שנאמר במצרים ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו וכו'. כי זה היה עיקר התיקון והתחלת הגאולה מגלות מצרים. כי עיקר גלות מצרים היה בשביל תיקון הברית להכניע תאווה כלליות של 70 אומין, שהוא תאוות ניוף, שהיא זוהמת מצרים, ערוות הארץ, שהיו משוקעים בתאווה זו ביותר. כי מצרים היה ראש לכל הממלכות והיו כלולים מכל 70 אומין, ועל כן היו משוקעים ביותר בערה כולל של 70 אומין, היינו תאווה הנ"ל. ועל כן כל הגלויות מכונים בשם מצרים כמובן, כי הגלויות של כל 70 אומין הם כלולים במצרים שהיו משוקעים בערה הכולל של כל 70 אומין כנ"ל. ועל כן קודם שקיבלו ישראל את התורה הוכרחו להתנסות ולהצטרף בגלות מצרים שהוא בחינת רע הכולל של 70 אומין. כדי לזכות אחר כך להתגלות התורה כמבואר שם במאמר הנ"ל, שכל אחד מישראל צריך להתנסות ולהצטרף בגלות של 70 אומין, שהיא תאווה הנ"ל, קודם שבא להתגלות התורה. כמו כן ממש הוכרחו ישראל להיות בגלות מצרים שהיא בחינת גלות 70 אומין, ולהתנסות ולהצטרף שם כדי לזכות אחר כך להתגלות התורה. ועל כן הניסיון של יוסף הצדיק היה במצרים דייקה, כי שם עיקר הגלות והצירוף הנ"ל. ועל כן ירדו ב-70 נפש למצרים כדי להכניע 70 אומין הנ"ל, כי 70 נפש בית יעקב הם כנגד רע כולל של 70 אומין הנ"ל. בישראל זכו לתקן שם פגם התאווה הנ"ל של 70 אומין שנמשך מבחינת שבירת כלים. ועל כן נאמר שם ובני ישראל פרו וישרצו וירבו וכו'. זה בחינת התיקון. כי על ידי שנתרבו ישראל, נתרבו ונתבספו כביכול כלים וצינורות דקדושה לקבל האור במידה, שזהו עיקר התיקון כנ"ל. ועל כן, כשנתרבו ישראל עד שהיו 60 ריבו, ואז נגמר התיקון ויצאו מגלות מצרים וזכו להתגלות התורה, ועל כן הזכירה התורה מניינם כמה פעמים, ובפרט בשעת יציאתם ממצרים, כמו שכתוב, הישאו מרעמסס 600,000 רגלי וכו'. כי עיקר הגאולה ושלמות הקדושה תלוי בזה כנ"ל. וזה בחינת תיקון הכלים הנעשים על ידי תיקון הברית. כי עיקר תיקון הברית הוא בחינת זיווג דקדושה כדי שיתרבו ישראל. והיא המצווה הראשונה שבתורה. כי עיקר התגלות התורה תלוי בזה על ידי שנתרבין ישראל ונתרבין הכלים דקדושה ויכולים לקבל האור במידה שזהו עיקר התיקון. וזהו שאמרו רבותינו זה על עניין השראת השכינה, שאין השכינה שורה בפחות משני אלפים ושתי רבבות מישראל. הרי שהיו ישראל פחותים אחד, אין השכינה שורה. כי השראת השכינה היינו התגלות אלוקותו התברך, אי אפשר כי אם על ידי ריבוי הכלים כביכול, שהם נפשות ישראל. ועל כן צריכים דייקה שלא יחסר אחד מהמניין. כי דייקה על ידי כל אלו הכלים יכולים לקבל התגלות אלוקותו שהוא בחינת השראת השכינה. וזה בחינת ואהבת לרעך כמוך, ואמרו רבותינו ז"ל, זה כלל גדול בתורה. כי צריכים לאהוב את רעהו כנפשו כדי שיקלל בכל נפשות בית ישראל. ואז אפשר להמשיך התגלות אלוקותו יתבח למטה, שזה עיקר כלל התורה כדי לגלות תורו יתבח. וזה אי אפשר כי אם על ידי כל ישראל, כי כל אחד בעצמו אי אפשר בשום אופן להמשיך האור כדי שלא יזיק לו הריבוי חס ושלום. אבל על ידי כלל ישראל יכולים לקבל האור במידה כנ"ל. ועל כן צריכים לאהוב כל אחד מישראל כנפשו, כדי להיות נכלל עם כולם, כדי שנוכל להמשיך האור הגדול כביכול כנ"ל על ידי ריבוי הכלים כביכול, הנעשין על ידי כל אחד ואחד מישראל כנ"ל. נמצא שעיקר התיקון הוא על ידי ריבוי הכלים הנעשין על ידי כלל ישראל. ועל ידי זה נסתלק ההיזק ונמשך ברכה, כי זה תלוי רק בתיקון הכלים כנ"ל. וזה בחינת ההרחקה שצריך להרחיק עצמו כדי לסלק ההיזק. זה בחינת התרחקות תחילת ההתקרבות. כי עיקר תיקון הכלים כביכול נעשה על ידי בחינת התרחקות. כי גודל ההתקרבות הוא בחינת ריבוי אור חס ושלום. ועל כן צריכים בחינת התרחקות כדי שיהיו נעשין הכלים. כי עיקר הכלים על ידי בחינת התרחקות. וזהו התרחקות תכלית התקרבות. כי על ידי זה די כאן נעשין הכלים כביכול, שעל ידי זה מקבלין האור שהוא עיקר ההתקרבות. וכן, בן ישראל בעצמן צריכים בחינה זו. כי קודשא בריך הוא באורייתא וישראל כולו חד. וכל אחד מישראל הוא חלק אלוקים ממש. ועל כן לפעמים צריכים הרחקה בן ישראל לחברו בשביל סילוק ההיזק. כי ריבוי ההתקרבות יוכל להזיק חס ושלום. כי ריבוי ההתקרבות הוא בחינת ריבוי האור, שמשם עיקר ההיזק חס ושלום הבא משבירת כלים כנ"ל. כי עיקר הכלים נעשים מבחינת ההרחקה כנ"ל. וזה בחינת הרחקה כדי לסלק ההיזק, כדי שיהיו נעשים הכלים במידה, שעל ידי זה ממשיכים ברכה ונסתלק ההיזק כנ"ל. דלת. ועל כן צריך כל אחד מישראל להרחיק הנזק מחברו, כדי שלא לקלקל הכלי. כי כשגורם היזק לחברו הוא בחינת קלקול הכלי, כי משם עיקר ההיזק, והוא בחינת פגם הברית. וזה עיקר עבודת ישראל לתקן בחינת תיקון הברית, לתקן בחינת הכלים דקדושה, כדי להמשיך השפע בשלמות בבחינת אור מלא, כדי לגלות אלוקותו יתברך. וזה שאמרו אבותינו זל, איימן דבאי למה וחסידה, לקיים מילה דנזיקין, ואמרה לה מילה דברכות, ואמרה לה מילה דאבות. היינו אך וחדה באידך טליה. כי על ידי שמרחיקין ההזק מחברו, על ידי זה הכלי בשלמות. ואזי נמשך שפע וברכה, הפך כללה והזק הנ"ל. וכשהכלי בשלמות, ועל ידי זה מסלק ההזק וממשיך ברכה, על ידי זה יכול לקבל ולתפוס דברי הצדיק. כי אי אפשר לקבל התורה של הצדיק, כי אם על ידי תיקון הכלי בבחינת ברכה, כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזהו, לקיים מילה דנזיקין. וזה בחינת תיקון הכלי כנ"ל. ועל ידי זה ממשיך ברכה כנ"ל. וזהו בחינת לקיים מילה דברכות כנ"ל, ואזי יכול לקבל התורה מהצדיק. וזהו בחינת מילה דאבות, כי הצדיקים הם אבות העולם, כמו שכתוב אבי אבי רכב ישראל. וזהו מסכת אבות שמדברת מהשתלשלות הקבלה מהצדיק שבכל דור לתלמידיו וכן מדור לדור. כמו שכתוב משה קיבל תורה מסיני ומסרה לו ישוע וכו'. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם וכו'. ועל שם זה נקרא מסכת אבות, כנ"ל. היינו, שמילה דאבות, דהיינו בחינת קבלת התורה מהרבי והצדיק שבדור, שזה בחינת מסכת אבות, שנאמר שם קבלת התורה מהרבי והצדיק לתלמידיו שבכל דור ודור כנ"ל, וזה אי אפשר לקבל ולקיים, כי אם על ידי בחינת מילה דנזיקין ומילה דברכות, היינו תיקון הכלי לסלק ההיזק, שעל ידי זה ממשיכין ברכה, ואזי יכולים לקבל דברי הצדיק שזהו בחינת מילה דאבות כנ"ל. ואזי נקרא חסיד, בחינת כהן איש חסד שממשיך ברכה, בחינת ברכת כהנים. כי הכהן הוא בבחינת תיקון הברית, ועל כן עיקר התגלות התורה נמסר להם, כמו שכתוב יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל וכו', ובריתך ינצורו. ועל כן על ידי שהם בבחינת תיקון הברית, ועל כן הכלי בשלמות, ועל כן יכולים להמשיך ברכה. וזה בחינת ברכת כהנים. וזה בחינת איימן דבאי למה וחסידה, בחינת כהן איש חסד כנ"ל. ועל כן, אחר ברכת התורה אומרים תכף ברכת כהנים. כי עיקר קבלת התורה הוא על ידי בחינת ברכת כהנים, דהיינו תיקון הכלים, בבחינת ברכה, שעל ידי זה יכולים לקבל את התורה כנ"ל. וזהו, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כי צריך לשמור ממון חברו כשלו, שזהו בחינת תיקון הכלי כנ"ל. ועל ידי זה והתקן עצמך ללמוד תורה, כי עיקר קבלת התורה על ידי זה על ידי תיקון הכלי כנ"ל. וזהו שאינה ירושה לך, כי לכאורה קשה, הלא מקרא מלא תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, ואם כן הרי העיד הכוסוב שהתורה ירושה לנו. ומדוע אמר התנא שאינה ירושה לך? אך באמת כלל התורה היא ירושה לכלל ישראל, כמו שכתוב מורשה קהילת יעקב להכלל דייקה. אך כל אחד ואחד בפרט, אי אפשר לו לקבל את התורה כי אם כפי מה שמתקן עצמו, שעל ידי זה מתקן הכלי לקבל אור התורה בבחינת ברכה, בבחינת צדיקים ילכו בם. וזהו, והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, כי צריך לתקן עצמו די כדיינו לתקן הכלי המויכין שלו כדי ללמוד תורה כנ"ל. שאינה ירושה לך, כי אף על פי שהתורה ירושה לכלל ישראל, אף על פי כן צדיקים ילכו בם וכו'. כי כל אחד כפי מה שמצייר האור על ידי הכלי שלו, כן זוכה לקבלת התורה. וזהו, שאינה ירושה לך. כי לך בעצמך אין התורה ירושה, אף על פי שהיא ירושה להכלל. כי אם לא תתקן עצמך חס ושלום, יוכל להתהוות אצלך אור התורה חס ושלום, בבחינת ופושעים ייקשלו וכו' כנ"ל. ועל כן עדכן עצמך כנל. וזה תלוי בתיקון הכלי שהוא בחינת סילוק ההזק כנל. ועל כן הקדים יממון חברך חביב וכולי שזה בחינת תיקון הכלי, שעל ידי זה יכולים לקבל אור התורה כנל. כי צריך לשמור ממון חברו כשלו כדי שיהיו הכלים הנעשים על ידי ישראל בשלמות, שזהו עיקר התיקון. כי צריכים הרבה כלים לקבל בשלמות כנל. ועל כן הזהיר עם ממון חברך חביב עליך כשלך, כי הממון הוא השפע ועיקר הברכה בממון, כמו שכתוב יברכך השם בממון. כי ממון דקדושה של ישראל הוא בחינה גבוה מאוד, והממון הוא עיקר בחינת הכלי, כי שם עיקר הברכה והשפע שהוא בחינת השירות, ששם מתגלין גוונין אליין שהם התגלות גדולת הבורא ידבח כמבואר במקום אחר. ושמירת הממון הוא שמירת השם והנפש שהוא בחינת כלי להתגלות אלוקותו, כמובן הוא מבואר כל זה במקום אחר. ועל כן סילוק ההזק מממון חברו, מכל שכן כששומרו ומצילו אפילו מהזק דאלמה כגון השבת הוועידה וחיוצה, על ידי זה מתקן בחינת הכלים דקדושה, שעל ידם עיקר התגלות אלוקותו ידבח. וזהו שסיים, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כי צריך שיהיה כל כוונות האדם בעבודתו רק לשם שמיים, דיינו רק בשביל לגלות אלוקותו ידבח בעולם, בגין די השתמודעין לה. וזה נעשה רק על ידי תיקון הברית, על ידי תיקון הכלי, על ידי שמירת ממון ישראל מאיזה כנל. וזהו הסמיכות, יהי ממון חברך וכו', ועדכן עצמך ללמוד תורה וכו', וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, כי הא באתליה כנל. וו, שייך למעלה, ההרחקה בשביל סילוק ההזק, כי על ידי ההרחקה נעשים הכלים כנל. וזה בחינת מה שמובע בתיקונים, כל אטוון חזרין אנ פינדה מנדה, בית חזרת אנפה מן א', ג' מן ב' וכולי אין שם. וכל דה בגין עריין דהינון לקובלאון, ורזה דמילה ואיש כי ייקח את אחותו וכולי אין שם עוד. ועמי, אלה הרזה דמילה וראית את אחוריי. ועמי חוזרין אנפין בגין אריאן דיינון לקובליו, א' לקובלי ארור דיו ערווה, ועלי איתמר ארור שוכב עם אחותו וכו'. אבל אטוון קדישין חזרין אנפיו וכו', עיין שם בתיקון למדלת. כי האותיות הם צמצומים והם בחינת כלים להתגלות אלוקותו יתבח. כי עיקר התגלות על ידי אותיות התורה, ועל כן הם מחזירין אנ פינדה מנדה בבחינת וראית את אחוריי וכו', שזה בחינת התרחקות והחזרת פנים שהוא תכלית ההתקרבות כדי שלא יזיק ריבוי האור כנל. וזה בחינת איסור הריות, שרוב איסור הריות הוא בקרובות דייקה. כי זיווג דקדושה הוא בחינת המשכת האור לתוך כלים וצמצומים כנל. ועל כן אסור בקרובות כדי שלא יתגברו האריאן זוהמת הנחש שאחיזתם משבירת כלים הבאה על ידי ריבוי האור. ועל כן הקרובות אסורות באיסור ערווה כי הם פגם הברית פגם הכלים כנל. וכל זה מרומז בלשון התיקון עם הנעל היין שם והבן. גם בסוף התיקון הנעל מדבר מקוצה דעות דלת דאחד וסוד אחר על תגל. שכל זה הוא בחינת תיקון הברית המבואר בדבר רבנו במאמר הנ"ל, כמובן בלשון רבנו ז"ל, שמצאנו אחר כך. וזהו גם כן בחינת ההרחקה בשביל סילוק ההזק, כדי שיהיו הכלים כתיקונם, שעל ידי זה נסתלק ההזק ונמשך שפע טובה וברכה בכל העולמות, ברוך השם לעולם, אמן ואמן.